داود صورت تخلیف دے پس دو زجرنا اور ربط دی صورت ربط دی صورت دو سورہ ربط دو سورہ عادیات مرتی سورت سارا سورہ زلزال کا اگر دارے چزا کرو ارک پر تخلیف نہ مرتی سورج کی تخلیف منکرین تپرا دو قیامت باندھی مسلم تک زجر دے پس تخلیف نہ ربط ہر کرے کی مختی یار ور کدی تا پرا دود قیامت وانی ندی رے کی زجر ور کئی او زجر ور کرے پ محبت دد مان دی دنیا سا زک دنیا دے پار جنگی کی او دین دے پار نہ جنگی دویم مناسبت مختی صورت کی وی و اخرجت الارض اثقالها مدد دوئی اذا بعثر ما في القبور اذا بعثر ما في القبور درجان دو سورت کی بیان یہ سورت کی بیان دو مرض داویل نو دو سبب داویل نو دو علاج داویل حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی ماہر ڈاکٹر اغم مرض خی تشخیص د مرض کی سبب د مرض خی نو پیا علاج د مرض خی نو در شنی انسان د مرض لگی دلے مرض سنے الگا کی دے دو نا شکر دے دل نا شکر ہی مرض لگی دلے علت سنے ان وانه لحب الخير لشدید دنیا سر ڈیرا مین جوڑا شیرا علاج بے سی علاج دارے فلا عالم ما بالقبور وحصل ما بالصدور علاج دائے دے دی قبر والا توجیشی قبر لے دیر دیا دل بار چکر دا محبت مال دا کمشی او دا ناشکری ختمشی والعادیات ضبحاً او گواد مند وهم جت اصنف هم هم سرا فالموریات قدحاً فس گوادی اورخ کن کی اصنا دسون فلون قدحاً فورخ کو سرا فالمغیرات صبحا فس گوادی فل موریات کد ہم بس گواری سنا کد ہم سون پلونا چکل آ پر کان باندھ لگی جڑی نور خیجی اور خیجی ہوتا جد جی مخام مور چرت توڑی جنگیری کیوں کہ ہو گیا چاندہ کی تین نو جوڑا چاگا ہفتے پر سڑک لگی کان باندھ لگی بسری خیجی فل مغیرات صبحا پس گوادی لٹ اچون کیا سنا پا وقت سبا دی پا دشمن باندی پا اثر نبیه نقعن پس پورتا کئی پا دا وقت جہاد کی گرد و غبار پا وسط نبیه جمع پس منوزی پا دا وقت جمع پا جلد دشمن کیا اے انسان تا دی اصل قتلی کستا وسر سمر احسان دے بس مڑ کے ابلی کی اسکولی لگی گیا جو ورکے گا ابلی کی اسکولی بھی لیکن ریستا سمر تازے دار دے سنگستا گلان دے منڈ وئی پیلا کرے سان رے نتا پیلا کرے او نوال تادا گیا او ابن پیدا کری نگام والا بلچا پیدا کری خطا روڑی چولی ہی والا او یا تاولا غاو بلی خیلی او راوست رو بکرے رو لیکن دستا من لاند سنگ منڈوئی سنگ رفل سمن اورواسی سنگ دشمن پر ڈلک ورنوزی سرنگ گرد غبار پورتا کئی دے ستام دمرا تابدار دے اتو دفل مالک تابدار نشی تد اللہ تابدار نشی سرائی کی پیدا کرے اللہ نکلے اللہ رزق اغدر گئی او بخار اغدر گئی صحت اغدر گئی نور نعمات احسانا تروانی راگئی نتبوری نجی تی مجازی مالی کن آغستاد لاندی سرنگی زان لزان نوئی تو چونکی ورخی جی تو دشمن باندو ورخی جی زان لزان نوئی او تجن اللہ دے دین دے پار دے زانو نکڑو ان الانسان جیسن الانسان لربه لکنود شرب خل خامخا ناشکرانے و انہ یقینن دے علا ذالک بزیمان اللہ شہید خام خا گوارے کل ولیم چیرم جد اللہ دیر ناشکرائی یومی رمو سر ناس تو چک بانے باران ننو نارو یر باچا داو دنگا حملی نخلی باچا داو دنگا حملی نخلی ہنو ہن مطلب ہے کہ چلو عمل لے حملی لا بدنگا حملی نخلی نکل دے اقرار نکل دے چی داغ منگت دنا فرمانا یو اجاوا لکا سنچی میں دمک چی ویلیو ویلیو نیب بندے اکلی ترازو حالتا دے رکی دون ویا خلق والا ایشنا دلتا مدے رکی دے ناو لے ولی ویدی ویس خلق دے آگئی کار کی اوزل رائلی او جوڑے نملوئی تاسو چا پیدا کری ہے لبنگو اللہ وہ لبنگا چا پیدا کری لبنگو وہو اللہ میں با سی را باندی کیا خم ہوئے خم ہوئے نوے تو نیک انسان میں چی ترہ سر اوال خرین خانہ دنیا والے نا خیر خدای با خیر وی اغال تا دیرہ جی کیا اغا ٹیم شم اغای رالا بے وحلو ولی تو چا پیدا کرے نوی اللہ مپدی ہوئی ولگا گونکو یہ بے ولی مونگا چا پیدا کرنی نوی اغای اغا ولی چا مونگا مونگا پیدا کرنی می بس غج ولونکو یاتین اللہ را چلارو نوی دل رال کسن جلو شو وی بس ویسو نشو روی نوانا وی ارے غالبی مونگا چاہ تاسو چاہ پیدا کریئے مائے اللہ میں مونگا چاہ پیدا کریئے مائے مونگا پیدا کریئے یہ بس بیرا لگا گونک مقصد دا چیدان ناکار پر سر اقتدار چاہ پیدا کریئے دا مونگا پیدا کریئے دا مونگا آمان بھی کرنے حدیث پاک دے آمالو کو ام مالو کو تاسو عمل اللہ پہ تاسو باندے حاکمان گردی دیلی اے دا کم چی چیزی ہوئی او تن دی دا برسر اقتدار خلقو نا تن دی کہ دی خلقو لخدای وزور دا وغا یو شیر دا وغا دا جیر دا وغا یو شیر و بس دی مکون نشتن خود بان نگرن دنینو که جری دل خدای مکون وردن دی من بان نگوخی نمت دکتا شیر وَإِنَّهُ يَقِينًا عَلَى ذَلِكَ بَدِيوان دِلَّ شَهِيد خام خا گواہی یعنی کلا گواہی کہ جدارند اعمال وجدا وَإِنَّهُ يَقِينًا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد د مینے دماغ پار خام خا دیر سخدے دیر سخدے اے سمرا گرمی ہوا لیکن دے برابر بولاڑو سلا بولاڑو بڑھئی لا بولاڑو برابر بھی اولاڑو دڑ دے کی خدا میٹر بے بدلو دے باغ گرم بسائی لوردن نکیدو ند دے گرمی چیزانے والا خوب ورکو دا سو دا دے چیز پار دا مال دا میڈیر سختو اوز جماعت دا تراؤل نرازی اولی نرازی ذکر دے دمرا ادری دے نشی دے دمرا ادری دے نشی آغا دے رد دکی نشتے چی دی لو گل چیز مالا جیزا نظر آدلی اور جدا چاستین گری نوری ناغی ادری ویشی از نشم ادری وی خود دن خود دنیا پکار کے زد گوارا کنن دن پکار کے خود زد نکش لیکن دنیا پکار کے دے چال گوری آغا چال گوری جو دن بر او داخیرت پکار کیا گا چالے پوری چاہتے دن اللہ دی ہے کوئی دو خوڑیر خیمہ لازیم جمعی ملدہ پراشم کنا گا آفل کو جمعی ملدہ امدر آگی چاہتا یو اختر اپل اختر مجھ کئی دو داغن اختیم دے چالے پوری آگا چالے پوری کیا گا دن کی دو دن سی لاندی نا دن کی دو دن نا اچھت توجور آو دنیا کی دو دن نا لاندی توجور چے زخو خیمہ خیمہ بیان جان روڑے خوشتا کنا اگر کل پختوی وصلی رسی او پوخ مشتا کنا اگر کل پوخ نلے لا غبل خوارو تشی مشتا لے نو دید دنیا پکار کی زن چکتا گوری چی گورا آگر دو وقتا کردوی پخی و منگا یو وقت پخی آگر گتا تکیو سیگی او یو چکتی و سیگی دیدی لگوری پکار دادے بندر دین لو گوری وَإِنَّهُ يَتْلُو اللَّيْلَ حُبِّ الْخَيْرِ لَبَارَ دُمِّهِ دَمَالْ خَامَ غَادِرْ سَغْلَيَ فَلَا يَعْلَمُ اے وہی اندقل وَادِي إِلَيْلَ قَيَوْنُ تَبْلِيَانُ وَالْبَسِرَالَ لِي رَبِّيُّ سَرَبَرْنِي او یو کیلخو بلے گے نوے گے پور ترہ گے نوے دلشانی دغرہ پس راضی تبلیان راضی دیرہ کی رالنات اب نیت را لگے کہ من سر بے اصل بے خرابی لگے نوی اگئی والے اے خان دا بلا ورد چی مولتا وادر کرنے دی سر بے سکے کہ ندا بطلار کرنے دی نبر جو رہ دے التلاو اگئی ویرہ مور میں چین نپری مور میں نپری یہ دیا چی او وقت تیر اشوا آنو آئی دے چی دا غیر آگئی دا ماما گئے دا بار ملت نرادن آگا دان سر بے ویرہ ہوئی ناوی بی والا ارغان اختار شوی نو ویلی مور تیوی چی ارد آشانی وی بی از ماما زیر اون دیا دیر ارغانی دیو تیسی چرتے جی خانه پیدا بشی رور نبو وارم بل نبو وارم بل نبو وارم او زغدا لرشان وی موری ایسا او دعا اکی جوشی چی وادی نو کرنو دا خیر بیدا جیتا نو طول دا سیر میلا سی چی پی کری دا دین بکار دا پا رہی آنو بس دا اس تازہ وادی کی رکڑے ہوں دی سر بسی چل گئے کہ نا دا اپلار کرنے گی او بکرے دا دنیا دا گڑی دا پارشی نو بس دو رہ جا دا غیم زیشتا رہے ہو دام چینی دوزارہ کولشی او دیم دا سلو پیزو کالو دا پارا رہو کولشی چی پا نظر بین رائی دک دا نو سنوی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ افلا یعلمو اے پس لکوئی کی دیر آپو سر ماں سے لکو بوڑے آر کل کی راپور تک ریشی آغاز کیلی پا قبروں کے وحسل ماں دی صدور او سرگن ریشی آغا رازن چیلی پا سنوں کیا آغا سرگن ریشی ان رب بہم اکنیم رب دلی دہن پا دی باندی یوم ایدن پا دورت باندی لخدیر خام خا خبردار دیا بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه سوره کی تخویف دے پس دے جانا سوره ذاتے لگا مخی سورہ بینہ چ وہ سورہ ذلعادیات نروان نے بلکہ سورہ ذلزال چ ذلعادیات نروان نے سورہ عادیات کی تخویف پہ انکار دا قیامت باندی اس بات دا قیامت مدرشانی دی سورت جن تخویف دے پس زجرنا او دا یو مناسبت چھ دویم مناسبت اغدا لیا دویم مناسبت دا سورت فدی کی اللہ وئی تخویف ورکری فدگو کی سور دلزال کی او وضاحت گئی دی وضاحت گئی دی سور دلزال سنگرانی ویمن دی سور عادیات وضاحت گئی سورہ عادیات کی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ دا انسان بل اخفل عمل باندی گوارے او وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ نداغی بیان دے اغسجی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیہ در شانی سورہ قارعات فدی کی اول اذا زلزلت الارض زلزالها مخی لبیائی دلتوی و تکون الجبال کالعهن المنفوش نبیلوی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره سلورم مناسبت فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره نو دلتا جوی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیہ دائی ما مناسبت بیان کرو سورہ زلزال سر سورہ عادیات کرے مناسبت دا دیا چھت دا انسان دپار دن مال دنی دیر سخدے دپار دن مال دنی دیر سخدے تو مطلب دا آغا ورز تکونی چویا چھتر بٹا کئی پخبل ہے بات ماننی نو دل داری نا بے پرواز یاد آج مجھ کی صورت کی افلا یعلمو اذا بوثر ما فی القبور اے دین پوئی گی آر کلچی سرگن کریشی آغا سکی کی پیما پور تک ریشی آغا سکی کی پا قبر موکی کیا غم بڑی نو دا با کلی دا با پاغور رضباندی چیشی با خلق کل فراش المبکوز پشان تذب تنگانو کرواو یا ورپسی وی وخصی لماز صدور سرگان با کلیشی آغاز چیدی بسی موکی چا با قائب دی نو کل چاکی دا خراب دا نو کل توی واما من خفت موازینو فا امو حالیا او کدچا عقائد درست دی نو فهو فی عیشت راضیہ نو القارعہ تم القارعہ تکون چورز مل قارعہ صدا تکون چورز قرا دیلوی چدا بندت دروازہ چکی نو مطلب دا تقرأ القلوب زرون بچا کئی پاغستن حیبت او یری سرا مل قارعہ صدر تکون کی ورز او سجی قوت تالر جسر تکون کی ورز یوم بکم ورد مانچی شبا خلق کل فراش المبخوطی پشان تد پتنگان فرو ورو اے دائی اولانی حالت دے دائی اولانی حالت دے او کم کی استنے حالت دے ناغم اس کی سورہ معارض کی ذکر شرے ہو چی مہتعین الادار بلکی سورہ معارض کی کانہم الان فی نصب یوفیدون گویا کی گئی اغنہ اخفل تمندی وہن کی دنی اخبروانی کل اللہ اللہ عوجلہ نبی سکو گوالے دی مخلوقات دپارو دی دغنا شکیلینا نیر بیس راضی علیہ السلام طرف لگی ندائیو منی حالت تی بیا بطول پیو طرف روان شی وتکون الجبال و شبون کل عہم المنفوش پشان تدوڑی رنداری گاندسکڑی شنی فاما من سقلت موازینو پس ہر کیا غصوب دی جدرانی شنی تلی رتول دا موازی جمع روڑے دا پیتبار دا آمال اس طرح دا مزنو یا وزن دے زکاتنو بل وزن دے رجوع بل وزن دے دا حجنو بل وزن دے دارشان دے صدقاتو بلت لگا نظر نیت و اخلاقو بلت لگا نفام مامن بزار جا سندی کی درانی سی تلی طول دے دنی کئی وہو فی عیشت راضیہ فسوی بلے پجوان کی جو خوشالک ان کے ویدلا دا سی جوان کی ویچی دے بخوشالی وام مامن او ہر کی آرسو کی خفت موازنو جس کو بھی فتنے طول دے دو فا امو راضیہ فزید دوی حالیہ وما ادراک او سی کو اگتالا ما ہیا کس را دا حالیہ دا حالیہ دیس شیخ نار خامیہ اور دے گرم گرم اور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم